www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم صدر الشيخ محمد مفتي صاحب حضرات علماء الكرام نوجوان اساتذه اور عزیز طلباء اس نشست کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے اس کا پس منظر یہ کہ ہمارے یہاں دو علوم ایسے ہیں جن کی بہت سی بحثیں ایک دوسرے میں شامل ہیں ایک موضوع اصول حدیث کا ہے اور دوسرا موضوع اصول فقہ کا ہے فقہائے حجاز نے عام طور پر اصول حدیث پر زیادہ کام کیا اور اصول حدیث کے موضوع سے آپ کے عنوان سے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا اور علماء عراق میں اصول حدیث کی بڑے اہم حصوں کو اصول الفقہ نے جو سنت کا باب انہوں نے اس کا حصہ اس کو بنا دیا جیسے آپ امام سبسی کے اصول کو دیکھیں اس میں جو کتاب و سنت کا حصہ ہے اس میں بہت عمدہ بحث حدیث کی قبولیت پر اور حدیث کے ناقابل قبول ہونے کا ہے لیکن یہ بحث چونکہ اصول فقہ کا حصہ نہیں یہ بحثیں اصول حدیث کا حصہ ہی نہیں تو اس کو اصول حدیث کی نظر سے نہیں دیکھا گیا اور علماء حجاز نے حدیث کو پرکھنے کے جو معیار مقرر کیا اور جس کو انہوں نے اصول حدیث کے عنوان سے لکھی جانے والی کتابوں میں شامل کیا اسی معیار پر حدیثوں کو پرکھا گیا اسی وجہ سے جب ہم مشکات شریف ہوتے ہیں جب ہم سہار سکتہ کو پڑھتے ہیں تو بہت سی جگہ حناف کا مسئلہ حدیث ہے یا کم سے کم ظاہر حدیث سے حکار کا محسوس ہوتا ہے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حدیث کے نقل کے سلسلے میں اس کو پرکھنے کے سلسلے میں جو علماء عراق کا محض ہے جس کو فقہاء حنفیہ نے یہ اختیار کیا ہے اس کو اصول حدیث کی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے ہم نے اپنے عمارت میں اس لیے جو اصول سرسی کا کتاب سننے کا حصہ ہے اس پر ایک فاضل سے تحقیق و تعلیم کا کام کرایا جبکہ وہ منشا یہی ہوا ہے منشا یہی تھا کہ علماء عراق میں علماء احناف نے حدیث کو پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر کیے ہیں وہ اصول حدیث کی حیثیت سے سامنے لائے جائیں اس موضوع پر حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرحبی محلی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا کام بڑا اہم ہے میں نوجوان اساتذہ سے کہوں گا کہ ان کو ادب و تکمیل اور الاجر و الفاضلہ ان دونوں کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے یہ کتاب خود بہت اچھی ہے حضرت مولانا فرحبی محلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور شیخ عبد الفتار اور محدہ کی تحقیق و تعلیم نے اس کی قیمت کو اور بڑھا دیا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ دراصل اسی کا خلاصہ ہے اسی لیے ہم نے اپنے یہاں ماہر میں حدیث کا شعبہ ہے اس میں خاص طور پر ان کتابوں کو داخلہ نصاب کیا اور اس کو سبتن سبتن نام پڑھایا جاتا ہے تو اسی کی کچھ ضروری بحث ہے ان کا اختصار اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں تو جب ہمارے نوجوان اساتذہ ہیں کل ہو کر ان کو حدیث کی کتابیں پڑھانے کا موقع ملے گا, ان کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, اگر نہ کیا ہوا ہے تو ضرور اس کو سامنے رکھنا چاہیے. جیسا کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حرمین شریفین کی طرح کوفہ بھی علم حدیث کا آفخ کا اہم مرکز رہا ہے, تو اس لیے ہم نے اپنی اس گفتگو کو کوفہ سے شروع کی ہے. سب سے پہلا شہر جو اسلام کی تاریخ میں بسایا گیا وہ کوفہ ہے. جب عراق و عراق اور موجودہ ایران کے علاقے عراق کے مسلمانوں کے زیر قبضہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, تو حضرت عمر نے چاہا کہ کوئی ایسا اسلامی شہر بسایا ہے جو مشرقی مقصودات ہیں اسلام لانے والوں اور رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دینی اور علمی مرکز بن جائے. اسی نیت سے دریائے فرات کے کنارے کوفہ کی بنیاد رکھی گئی. اس شہر کی تحریک حضرت صادق بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سامنے پیش کی جو وہاں کے گورنر تھے, اور اس شہر کی تعمیر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ حکم جاری فرمایا, اور اس کا تو وقتی سبب یہ ہوا کہ جب مدائن کا علاقہ ختم ہوا تو وہاں کی آب و ہوا اسلامی لشکر کو, جس میں بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی, وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی, اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 40,000 صحابہ آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے اس علاقے میں ان کی وفات ہو گئی. اس مقام کا انتخاب سلمان بن زیاد نے کیا جو وہاں حکومت کی طرف سے معمول تھے, اور انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کر کے دعا کی, دعا کر نماز پڑھی, اور یکم محرم الحرام 17 ہجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی گئی. یہ وہ جو بلدان کا نام یاد بھی کی ہے, اس میں شہر کی تعمیر کی تفصیل موجود ہے, اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے مگر اس کو قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی, حکیم عزیز الرحمان صاحب سابق استاد طب دارالدرمن کی آثار امام اعظم, انہوں نے اردو زبان میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اس شہر کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ جیسے آج کل شہروں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے تو یہ شہر باضابطہ منصوبے کے ساتھ اس کا آغاز ہوا. جو شہر دریا کے کنارے جو شہر کے وسط کا علاقہ تھا وہاں مسجد کی بنیاد رکھی تھی, اور ایک ماہر تیر انداز کو بنایا گیا, اس نے مسجد کے سامنے کی طرف تیر پھینکا, اور جہاں جا کر تیر گرا وہاں سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی گئی جس کو دارالعمارہ کا نام دیا گیا. حکومت کی نظم و نسق کی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ وہاں بنائی گئی, اور مسجد کے پیچھے ایک تیر پھینکا گیا, وہاں جا کر وہ گرا, وہاں بیت المال کی بنیاد رکھی گئی. گویا یہ کہنا چاہیے کہ جو شعبہ فائنانس تھا, مالیات کا شعبہ تھا, کیونکہ سب سے زیادہ آمدنی اسی خطے سے ہو رہی تھی اسلامی مملکت کو, وہاں اس کی بنیاد رکھی گئی. دائیں طرف دریائے خراب کو رکھا گیا, اور بائیں طرف تیر پھینکا گیا, اور جتنی دور جا کر تیر رکا وہاں لوگوں کی آبادیاں پہاڑیاں, اور اس شان سے شہر کی تعمیر ہوئی کہ جو شارع عام تھی, آپ کی زبان میں آپ کہیں جو ہائی وے تھے, وہ 40 ہاتھ کے رکھی گئی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلامی دور میں کتنی نیلام نہ گزر تھی, اس وقت کتنے کم ٹریفک, اونٹ کی سواری ہوتی تھی, گھوڑے کی سواری ہوتی تھی, لوگ پیدل چلتے تھے, کوئی فوت فور میلا نہیں تھی, بس نہیں چلتی تھی, ٹرک نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہاں کتنی کشادہ سڑک رکھی گئی 40 ہاتھ کی, اور جو دوسری سڑکیں تھیں وہ 30 ہاتھ کی تھی. یہ سب باضابطہ زیارت نے یہ پورا پلان بنایا, اور جو کالونی میں درمیانی گلیاں تھیں وہ 7 ہاتھ کی رکھی گئی. تو اس طرح یہ شہر بسایا گیا. شروع میں بانس کے مکانات بنائے گئے, اس زمانے میں یہی تعمیر کے اعلیٰ شہر تھے اربوں کے لیے, اور جب وہ وہاں بڑا آتش بنی کا واقعہ پیش آیا اور یہ بستی جل گئی, تو پھر کچی اینٹوں سے یہ دوبارہ اس کو بسایا گیا, اس کی آبادی کی گئی, مکانات بنائے گئے. یہ تفصیل میں اس لیے ذکر کی کیسے آپ محسوس کریں کہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار اتنے اہتمام, اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ شہر کو بنایا گیا تاکہ وہ اس پورے مشرقی خطے کے لیے مسلمانوں کے دینی, مذہبی اور علمی دار و خلافہ کا کام کرے. اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دار و خلافہ وہاں منتقل کر دیا تو وہ واقعی دار و خلافہ ہر اعتبار سے دار و خلافہ بن گیا. کوفہ کا جو علمی مقام ہے, کل میں اس کا ذکر کر چکا کہ خود اس کے گورنر حضرت صاحب ابن علی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, اشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ حضرت عمر ایسے دشوار اور پیچیدہ مسئلے سے پناہ چاہتے تھے جس میں ان کی مدد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہوں. اور اگر آپ دیکھیں تاریخی واقعات کو تو حضرت عمر کی شورا میں زیادہ تر فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہوا کرتے تھے. اور اس شہر میں 70 تو بدنی صحابہ تھے غزوہ بدر کے شرکاء سے, اور کل ہم نے 80 کہا تھا لیکن یہ زیادہ صحیح تعداد ہے, طبقہ کے لیے 7 کا بیان ہے. پھر 100 وہ صحابہ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع سے بیعت رضوان ہے جو شامل تھے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. اور کل میں بتا چکا ہوں کہ ان صحابہ کی کیا اہمیت تھی, کہ مسلوب کہتے ہیں تمام صحابہ کے علوم 8 صحابہ میں, اور ان سب کے علوم حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود میں جمع ہو گئے تھے. یہ خود حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے, علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے تذکرۃ الالفاظ میں. اور جو تابعین تھے اس میں اکابر, ان کی بھی بڑی تعداد تھی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 34 تابعین کا ذکر کیا ہے علامہ ابن قیم نے, جن میں علامہ اسود, ابراہیم رفیع, امام الشامی, امام حماد اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے پائے کے تابعین تھے, اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے مدینہ علم حدیث کا ایک اہم مرکز تھا, کوفہ بھی علم حدیث کا ایک نہایت اہم مرکز. اب آگے اصل بات سنوانی شروع ہوتی ہے کہ حدیث کی نقد و تحقیق کے لیے بنیادی طور پر دو نقاط نظر ہیں, ایک اصحاب الحدیث اور دوسرے اصحاب الرائے. اصحاب الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کو چھوڑ کر صرف رائے پر عمل کرتے تھے. اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے جو ساتھ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب الحدیث صرف سند کے اعتبار سے حدیث کو پڑھتے تھے، اگر روایت معتبر ہے سکتا ہے تو روایت صحیح ہے مقبول ہے، اگر روایت ان کی نظر میں سفر نہیں ہے روایت نہ مقبول ہے، لیکن اصحاب الرائے سند کے ساتھ ساتھ متن کو بھی پڑھتے تھے، قرآن مجید کی موافقت اور ادانہ موافقت کے اعتبار سے شریعت کے جو اصول مسلمہ ہیں ان سے کس درجے کی موافقت ہے اس لحاظ سے صحابہ کے آثار کی روشنی میں اس حدیث کے بارے میں کیا جان پائی جا سکتی ہے، یہ جو جس کو فن درائے کہتے ہیں یعنی سند کے علاوہ دوسرے درائے اور وسائل کے ذریعہ حدیث کے مضمون کو پرکھنا، یہ اصحاب الرائے کا کام، اصحاب الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کو نہیں لیتے تھے صرف اپنی رائے پر عمل کرتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں مذاہب عربہ میں تو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ نقد حدیث کے رجحان کے اعتبار سے ان کو اصحاب الرائے میں شمار کیا جا سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو اصحاب الرائے میں سے ہونا مقام تعجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کوفہ کے تھے، کوفہ اصحاب الرائے کا مرکز تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اصحاب الرائے میں سے ہونا مقام تعجب معلوم ہوتا ہے، لیکن امام مالک کے جو استاد تھے جن سے فقہ کے میدان میں انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ کیا ربیعہ، یہ بھی اصحاب الرائے میں سے تھے، اسی لیے ربیعۃ الرائے کے نام کا جز بن گیا، اور حضرت عمر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جن صحابہ کے خطابہ کو اپنے اشتہاد کے لیے اساس بنایا اور زیادہ تر اس پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی، اس میں سب سے نمایاں نام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اصحاب الرائے کا تھا، جس کا میں آگے سے دیکھ رہا ہوں، اس کے مقابلے میں اصحاب الحدیث میں ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت سند کو حاصل ہے، اسی لیے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جگہ کہ شوافع کے یہاں رجال پر جرح کی بحث زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دلیل کی بنیاد، حدیث کو قبول کرنے کی بنیاد سند کا صحیح ہونا اور سند کے اعلیٰ ہونے کو بنایا ہے، تو یہ اصحاب الرائے مذاہب عربہ میں سے ہوں گے، لیکن اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث صحابہ کے دور سے جیسا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان صحابہ کا شمار اصحاب الرائے میں سے تھا، وہ روایت کو اس کے متن کے اعتبار سے اور درایت کے نقطۂ نظر سے بھی پرکھنے کے قائل تھے، اس کے مقابلے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ ان کو آپ اصحاب الحدیث میں شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ ظاہر حدیث کو انہیں اسی ظاہر مفہوم کے ساتھ قبول کرتے تھے اور درایت کے پہلو سے پر ان کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی، اس کی چند مثالیں آگے دیکھیے. آپ نے ہم اس کتاب میں پڑھا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو میں امام مسجد النار کی روایت نقل کی, توجہ امام مسجد النار آگ میں پکی ہوئی چیز کی وجہ سے وضو کا واجب ہونا, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کی, انا توضؤ من الظهر, یہ تیل جو نکالا جاتا ہے تو یہ تیل نکالنے میں بھی اس کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے, اس سے نکالا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے, تو کیا اس کی وجہ سے وضو واجب ہے؟ اگر توضؤ من الحمیم, اگر ہم گرم پانی سے وضو کریں تو وضو ہوگا یا وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو کریں گے؟ تو آپ حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال کا جواب نہیں, اور انہوں نے فرمایا کہ نتیجے جب میں کوئی حدیث پیش کروں تو اس کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہ کروں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت مرحملہ جنازہ تنفل یہ توقع, جو جنازہ اٹھائے اسے چاہیے قبول کرے. حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معارضہ کیا, انا توضؤ من ایدانی یا نساء, کیا سوکھی ہوئی لکڑیوں کو چھونے کی وجہ سے وضو واجب رہے گی؟ اسی طرح آپ دیکھیں جو ابو ہریرہ کی روایت ہے, ان ولد الزنا شر الثلاثة, تین زانی اور مزنیہ ولد الزنا سے سب سے بدتر ولد الزنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسے یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس طرح کے اور بھی کئی روایت ہیں, جیسے سنائے موتا کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف کیا, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ نے بھی حدیث کے پرکھنے کا کہ دو معیار تھے, ایک اصحاب الحدیث کے اور ایک اصحاب الرائے کے. جو اصحاب الحدیث جن کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں, اگرچہ یہ اصطلاح بعد میں بھری, وہ روایت کو بعین سند کی بنیاد پر روایت پہنچنے کی بنا پر قبول کر لیتے تھے. صحابہ کے زمانے میں تحقیق سند کی بھی ضرورت تھی نہیں, اور جو اصحاب الرائے تھے وہ درایتی نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے, اور بعض دفعہ حدیث کو اس کے یعنی کہ حدیث کا انکار کر جاتے تھے, جو اس حدیث کے ظاہری مفہوم میں تعمیل کا راستہ اختیار کرتے تھے, اس کو ظاہری مفہوم پر محمول نہیں کرتے تھے. یہ دونوں طرح کے گروہ صحابہ کے دور میں بھی قائم کرتے تھے. تو یہ حنفیہ کے اصول حدیث میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ نقد حدیث کا کام صرف سند و روایت کے اعتبار سے نہیں ہوگا, بلکہ متن و درایت کے اعتبار سے بھی ہوگا. اس سلسلے میں جو خاص خاص اصول ہیں ان چند اصولوں کی طرف ہم نے اس میں اشارہ کیا. پہلا اصول یہ ہے کہ امام صاحب کے ہاں حدیث کو قبول کرنے میں, حدیث کو رد کرنے میں, اور جب بھی میں حدیث کو رد کرنے کی بات کروں اس کا مطلب حدیث کا انکار نہیں, اس کا مطلب حدیث کے ظاہری مفہوم میں تعبیر ہوتا ہے, اور دو متعارف حدیثوں کے درمیان ترجیح ہونے میں قرآن مجید کی موافقت اور قرآن مجید سے تعارف کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. چنانچہ یہ علامہ سرخسی کی عبارت ہی, اذا کان الحدیث مخالفا لکتاب اللہ لا یکون مقبولا, اگر حدیث اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے کتاب اللہ سے مختلف ہو, کتاب اللہ اور اس کے درمیان بظاہر ٹکراؤ ہو, تو اس حدیث کو اس ظاہری مفہوم کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے, جیسے وہ مشہور حضرت فاطمہ بنت قیس والی روایت ہے, لا نفقت ولا سفن علی المقتول, جو وہ تعلقہ باینہ ہو وہ نفقہ اور سکنا کے مستحق نہیں. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جو متعدی حاملہ ہو اس کے لیے نفقے کا حکم یہاں موجود ہے, دوسری جگہ متعدی کے لیے سکنا کرنے کا حکم موجود ہے. تو جب یہ حکم یہ کہ نہ اس کے لیے نفقہ ہوگا نہ اس کے لیے سکنا ہوگا, حالانکہ وہ عدت کے زمانے میں محبوس ہے اس کی وجہ سے, تو اس کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہری مفہوم کے ساتھ قبول نہیں کیا. اور ہمارے شارحین نے لکھا جس کا خاص پس منظر ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس جس معیار پہ نفقہ چاہتی تھی اس معیار پہ نفقہ ادا کرنے کی استطاعت ان کے شوہر نے نہیں تھی, تو یہ مطالبہ ان کا بجا نہیں سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہا کہ نفقہ نہیں ہوگا. اور بعض لوگوں کے مزاج میں زبان میں فطری طور پر کچھ تیزی ہوتی ہے, تھوڑی سی تیزی بھی تھی, حضور نے محسوس کیا کہ اگر یہ اپنے سسرال میں رہیں گی تو پہلے بھی تیز بات ہو جاتی تھی اب اور زیادہ تیز بات ہوگی, تو اس لیے حضور نے ان کے لیے اس بات کو بہتر سمجھا کہ دوسری محفوظ جگہ میں ان کو عدت گزارنے کا حکم دیا ہے, اور اس کو اپنے الفاظ میں جو اس پورے واقعہ کا خلاصہ ہوا کہ نفقہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو نہیں دلایا گیا اور سکنا نہیں دلایا گیا, اس کو مانند راوی نے روایت کر دیا کہ حضور نے فرمایا کہ نفقہ اور سکنا ہی مقبوطہ کے لیے, ہم نے حدیث کا بحیثیت حدیث انکار نہیں کیا, ہم نے اس حدیث کا محل متعین, اس کا محمل متعین کیا کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے قرآن مجید کی وجہ سے. اور یہ صرف امام صاحب نے نہیں کیا, آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ لا ندعو کتاب ربنا وسنۃ نبینا لقول امرأة لا ادری حفظت اور نصیحت اور صدقت اور تذیبت, کہ ہم ایک بات جو کتاب اللہ سے ثابت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مشہورہ سے ثابت ہو, اس کو ایک خاتون کی بات پر ہم رد نہیں کر سکتے کہ جس معلوم نہیں انہوں نے یاد رکھا کہ بھول گئی انہوں نے سچ کہا, اور کذب کے معنی سے جھوٹ بولنے کے لیے ہوتے ہیں. کذب کے معنی شارحین نے لکھے ہیں کہ سورہ فہم کے لیے ہوتے ہیں, کسی چیز کو غلط سمجھنے کی وجہ سے نقل کرتے ہیں, تو انہوں نے صحیح سمجھ کر نقل کیا یا ان سے فہم میں غلطی ہو گئی, ہم کیسے اس حدیث کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو یہ اصول صرف امام صحابہ دور سے تھا. اسی طرح احناف کے یہاں بعض دفعہ ایک روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن قرآن مجید کی مطابقت کی وجہ سے ضعیف الاسناد حدیث قبول کر لی جاتی ہے. مثلا مشہور مسئلہ جمع بین الصلاتین کا ہے, من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتا باب من ابواب الکبائر, جس نے بلا عذر جمع بین الصلاتین کیا اس نے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. یہ ترمذی کی روایت ہے, اس کے بعد میں ہم سے ضعیف ہیں کہ ذوق کا تقریباً اتفاق ہے, لیکن چونکہ قرآن مجید نے نماز کو کتاب موقوت قرار دیا, نماز ایسا فریضہ ہے جس کو وقت کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے, اور وقت کے ساتھ باندھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس فریضہ کو وقت سے پہلے اور وقت کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کے اصول سے موافقت کی بنیاد پر ذوق کے باوجود اس حدیث کو قبول کر لیا, اور بس سے فقہائے احناف نے اس کو اپنے مستدل کے طور پر ذکر فرمایا. تو ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن اگر اس کا متن قرآن مجید سے موافقت رکھتا ہو تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جب حدیثوں میں تعارض ہو بظاہر تو اس موقع پر بھی امام صاحب قرآن مجید کو حکم بناتے ہیں, جیسے یہ قرآن فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے, بحیثیت مجموعی آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں تین حدیثیں ہیں, اس طرح کے جو مسائل مشکورہ ہیں وہ ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہوتے ہیں. بغیر سے مجموعی تین طرح کے حدیث ہیں. ایک یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی, اس میں منفرد اور امام اور مقتدی کی کوئی تفصیل نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ یہ حکم امام اور مقتدی کے لیے, امام اور منفرد کے لیے, مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے. ان نماز و عید الامام لیتم بھی فاذا کبر فکبروا واذا قرا فانصتوا واذا قال غلب عامین فقولوا عامین. مسلم بن ابی شعبہ کی روایت جب ہم لوگوں کا مستدل ہے, اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ واذا قرا فانصتوا میں سورہ فاتحہ شامل ہے. تو اس لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے. تیسرے روایت حضرت جابر کی ہے, من کان لہ امام فقراءت الامام قراءت اللہ. جب کوئی آدمی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت. تو امام صاحب نے تینوں کو جمع کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, بالکل صحیح ہے, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آدمی منفرد ہو, امام ہو جس میں اس کو قراءت کی اجازت ہو, تو وہ اصالتاً سورہ فاتحہ پڑھے گا. اور جب وہ مقتدی ہو جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی معانات ہے, تو وہ نیابتاً سورہ فاتحہ پڑھے گا, کیونکہ امام اس کا نائب ہے. امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے, تو مقتدی نے بھی قراءت کی لیکن اس کی قراءت وکالتاً اور نیابتاً ہے. اس طرح امام صاحب نے تینوں طرح کی روایتوں کو جمع کیا, لیکن بحیثیت مجموعی آپ نے روایت کو ترجیح دیا کہ جس میں مقتدی کے لیے معنی قرار کی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو قرآن مجید پڑھا جائے تو فاستمعوا واسمعوا, سنو اور خاموش رہو. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو خود شافعی مسلک ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث, یہ روایت نماز ہی کی پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو دیکھیے اس متعارض روایت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو اصل قرار دیا. اسی طرح آمین بسر و آمین بالجہر کا مسئلہ ہے. دونوں طرح آمین کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ جانتے ہیں دونوں روایتوں کے راوی بہت ہی قوی ہیں, میں حدیث میں ہیں. لیکن امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ادب یہ بتایا, بدو رب کو تبر وقت کیا ہے, جب اپنے رب سے دعا کرو تو قلب میں انحاء کی کیفیت ہو اور زبان میں اخفا کی کیفیت ہو, آواز میں اخفا کی کیفیت ہو. تو اس لیے آمین بستر کہنا افضل. تو یہ ترجیح دی امام صاحب نے قرآن مجید کو سامنے. تو اسی لیے یہ خود علامہ سیوطی کی عبارت میں نے نقل کی ہے, قد یعلم الفقیہ صحت الحدیث اذا لم یکن فی سنده کذابا بموافقت آیت من کتاب اللہ. بعض دفعہ ایک روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کے راوی پر وضع حدیث کی قسم کی تہمت نہیں ہوتی, اس درجے کی ضعیف نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے موافقت میں قرآن مجید کی کوئی آیت رہتی ہے, اس کی وجہ سے وہ حدیث قبول کر لی جاتی ہے. یہ علامہ سیوطی نفت تدریب الراوی میں لکھا ہے, شافعی المسلک. تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمیں حدیث کے رد و قبول کا یہ ایک معیار ہے. آگے دیکھیے, جیسے نماز حاجت ہے, صلاۃ حاجت ہے, تمام اہل علم نے, صوفیہ نے بھی ذکر کیا ہے, فقہا نے بھی ذکر کیا ہے. اس کی سند میں فائد بن عبد الرحمن جو ضعیف ہیں, امام ترمذی نے خود ان پر کلام کیا ہے, لیکن اس روایت کو قریب قریب تمام سلف صالحین نے قبول کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے حاجت کو مانگنے کا, اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ صبر ہے اور سلام ہے, تو اس پہ نماز حاجت کا ثبوت ملتا ہے. اس روایت کے زور کے باوجود صلات و حاجت کو فقہاء نے, محدثین نے, صوفیاء نے تسلیم کیا. اسی کی مثال یہاں آ گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جب ان المیت لیعذب ببکاء بعض اہلہ علیہ, یہ روایت نقل کی گئی کہ میت پر, میت کے لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا. انہوں نے فرمایا ولا تذب بعض رقم گزرافا, قرآن نے رسول بیان کر دیا ہے کہ ایک شخص کے گناہ کا بول دوسرے پر نہیں ہو سکتا. البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیل فرمائی کہ یہ اصول نہیں ہے کہ میت کے رونے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو. یہ بیان حال ہے, بیان کیفیت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ تو اس پر رو رہے ہیں, اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے. اس کو راوی نے دونوں باتوں کو جوڑ کر اس طرح اس کو بیان کر دیا کہ گویا رونے کی وجہ سے ہی میت پر عذاب ہو رہا ہے. تو یہ احناف کا ایک اصول ہوا درایت کا, حدیث کو پرکھنے کا, کہ بعض روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید سے تعارض کی وجہ سے وہ اپنے ظاہری مفہوم کے ساتھ قبول نہیں کی جاتی. بعض روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید کی موافقت کی وجہ سے اس کا متن قابل قبول ہوتا ہے, معتبر ہوتا ہے. بعض روایتوں میں تعارض ہوتا ہے قرآن مجید کی وجہ سے, ان میں کسی ایک روایت کو قرآن کے موافقت کی وجہ سے ترجیح دیا جاتا ہے. دوسرا اصول ہے قواعد شریعت سے مطابقت. قواعد شریعت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام سے بحیثیت مجموعی باب اصول معلوم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر طہارت اور نجاست کے مسائل ہیں کہ نجاست کے خروج سے آدمی پر وضو یا غسل واجب ہوتا ہے, نجاست کے لگنے سے اس عضو کا دھونا واجب ہوتا ہے. یہ شریعت کا ایک اصول ہے. جاندار جو کچھ کھاتا ہے وہ چیز جب فضلے کی شکل میں جسم سے باہر نکلتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے, وہ نجاست ہوتی ہے. یہ گویا شریعت کے اصول ہو گئے طہارت و نجاست کے. تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا حدیث کے ظاہری مفہوم کو قبول کرنے یا اس کے قابل تعویل ہونے میں اس کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں مس سے مرد کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں نہ نجاست سے کوئی اقتصاد ہوتا ہے نہ نجاست کا خروج ہوتا ہے. مس سے ذکر کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا. اسی طرح جو جانور کے فضلات ہیں, مالکیہ کے ہاں معقول اللہ جانوروں کے فضلات پاک ہیں, ہمارے ہاں ناپاک ہیں. اسی طرح جیسے استنجے میں تفلیس فی الحجر کا مسئلہ ہے, تین دفعہ تین پتھر کا استعمال کا مسئلہ ہے. اصول نجاست کے سلسلے میں جو نجاست ظاہری ہو, جو نجاست حقیقی ہو, اس کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ازال نجاست سے چیز پاک ہو جاتی ہے. تعداد کی اہمیت نہیں, جو نجاست نظر نہیں آتی ہو یا جو حکمت نجاست مان لی گئی ہو اس میں عدد کی باب دفعہ اہمیت ہوتی ہے, لیکن جو نجاست ظاہری لگی ہوئی ہے اس میں عدد کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, ازالے نجاست کی اہمیت ہوتی ہے. اگر نجاست لگی ہو تین دفعہ بھی اس کو صاف کیا جائے اور نجاست باقی رہ جائے تو وہ ناپاک ہوگا. تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس استنجے میں جو استجمار دستلاس کی بات آئی ہے, تین پتھروں کے استعمال کی بات آئی ہے, یہ حکم استحباب اور احتیاط کے درجے میں ہے, تصریح ضروری نہیں ہوتی. اس لیے کہ جو نجاست کے ازالے پر جو اصول متعین کیا ہے شریعت نے, یہ اس اصول کے اعتبار سے ایک دفعہ بھی صاف کر دینا کافی ہونا چاہیے. اسی طرح بیان فضائل کا مسئلہ کل آیا, نماز قصور کے رکوع کا مسئلہ کل آیا, تو یہ بھی فقہاء الاف کے ہمارے قصور ہیں کہ کسی حکم شریع احکام شریعت کے کسی باب میں جو شریعت کے احکام سے ایک اصول, ایک قاعدہ, ایک طریقہ کار مستنبط ہوتا ہے, اگر کوئی حدیث اس کے خلاف آئے تو اس کو یوں ہی قبول نہیں کیا جائے گا, اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ تعویل کا راستہ اختیار کیا جائے, جو اصول پر مبنی ہو اس کو ترجیح دی جائے. اور یہ صرف یہ چنانچہ قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, الاصل عند اصحابنا ان خبر الاحاد متى ورد مخالفا لنفس الاصول لم يقبل, کہ خبر واحد اگر نفس اصول کے خلاف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے. اور یہ اصول صرف احناف کے ہاں نہیں ہے, یہ مالکیہ کے ہاں بھی ہے. چنانچہ علامہ شاطبی نے نقل کیا ہے, اذا جاء خبر الواحد معارضة لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز الامر به ام لا, فقال ابو حنيفة لا يجوز الامر به, وقال الشافعي يجوز, وتردد مالك في المسألة, ومشهور قوله والذي عليه المعمول ان الحديث ان اضدته قاعدة اخرى قال به وان كان وحده تركه, کہ اگر کوئی خبر واحد شریعت کے کسی قاعدے کے خلاف وارد ہو تو علامہ ابو اسحاق شاطبی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر عمل ہوگا, اور امام مالک کے دونوں طرح کے قول ہیں. لیکن راجح یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے قاعدے سے اس کی موافقت ہو تب اس پر عمل کیا جائے گا, ورنہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی لیے آپ ترمذی شریف میں پڑھتے ہیں کئی حدیثوں کے امام ترمذی نقل کرتے ہیں, حدیث کی تحسین یا تصحیح بھی کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا عمل نہیں, اور کئی روایتیں نقل کرتے ہیں, اس روایت پر کلام کرتے ہیں, لیکن پھر فرماتے ہیں علیہ عمل اہل علم, اہل علم کا عمل اس پر ہے. تو صرف سند کو کافی نہیں سمجھا گیا اس پر عمل کے لیے, اس کو رد کرنے کے لیے. اسی لیے علامہ صفاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث میں لکھا ہے, علی کل حال فالتقید بالاسناد لیس صریحا فی صحۃ المتن وضعفہ بل ہوا علی الاحتمال, اگر کسی حدیث پر سند کی قید کے ساتھ صحت کا حکم لگایا جائے, ہذا حدیث صحیح الاسناد, تو صفاوی کہتے ہیں کہ یہ اس متن کے متن پر صحت کا حکم لگانا نہیں, متن اس کا صحیح بھی ہو سکتا ہے, ضعیف بھی ہو سکتا ہے, دونوں کا اہتمام ہے, کیونکہ صرف اس کے سند کو صحیح قرار دیا گیا ہے اور صحت سند صحت متن کو مستلزم نہیں ہے. تو یہ دوسرا اصول ہوا. تیسرا اصول ہے تلقی بالقبول کا, ایک روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن اس کو فقہا نے عام طور پر قبول کیا تو وہ روایت مقبول ہو جاتی ہے. بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تلقی بالقبول کی وجہ سے روایت تواتر کے درجے میں آ جاتی ہے, گویا مانن وہ روایت متواتر ہو جاتی ہے. چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول, حدیث مقبول وہ ہے جس کو عام طور پر علماء نے قبول کیا ہے, وَإِن لَمْ يَقُلْ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ, چاہے اس کے لیے کوئی سند صحیح موجود نہ ہو. اسی طرح علامہ شوکانی لکھتے ہیں, حالانکہ آپ کا علم میں ہونا چاہیے کہ ان کا رجحان مسلک اہل حدیث کی طرف ہے. وہاکذا خبر الواحد اذا تلقت الامه بالقبول فكان بين عامل به ومتعبن. وہ حدیث بھی مقبول ہوگی, اوپر سے حدیث مقبول کا ذکر کرتے آ رہے ہیں, وہ حدیث بھی مقبول ہوگی جس کو امت نے قبول کر لیا ہو. اور ایک بڑے نقطے کی بات لکھی ہے, فکان بین عامل به ومتعبن. سلف نے یا تو اس روایت پر ظاہری مفہوم کے ساتھ عمل کیا ہو یا ظاہری مفہوم کے ساتھ عمل نہ کیا ہو اس میں تعبیر کی ہو, یعنی کسی حدیث کے معنی میں تعبیر کرنا بھی اس کو قبول کرنے کی ایک صورت ہے, یہ بھی حدیث کو قبول کرنا ہے. اسی طرح علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اصول السرخسی کی عبارت ہے, ما تلقاه الناس من اخبار الاحاد بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر. دیکھیے وہ بات آ گئی کہ جن اخبار احاد کو لوگوں نے قبول کر لیا ہو وہ ہمارے یہاں حدیث متواتر کے درجے میں ہے. وما خالف القیاس, جو خبر واحد قیاس کے خلاف ہو, فان تلقت الامه بالقبول فهو معمول به شرعا. تو اگر اس حدیث کو امت نے قبول کر لیا ہے اگرچہ وہ خلاف قیاس ہے تو یہ ہمارے نزدیک قابل عمل ہے, اس پر عمل کیا جائے گا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اب جیسے یہ روایت ہے, طلاق العمل کی سنتان و عدتہ حیضتان, بادی کی تو دو طلاق ہوگی اس کے لیے اور اس کی عدت دو حیض ہوگی. نماز کی روایت ہے, روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن ہمارے فقہا نے لکھا کہ تلقی کی وجہ سے یہ حدیث معتبر ہے. یا جیسے القاتل لا یجد, قاتل وارث نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے نہیں کی جا سکتی, اور وارث کا جو اقارب متعین ہیں میراث کے لیے اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے, اس سے استثناء ہے قاتل کا, لیکن اس کو قرآن مجید کے حکم عام کے لیے مخصص بنایا گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تلقی کی وجہ سے یہ خبر مشہور کے درجے میں آ گئی ہے اور اس سے تفصیل ہو سکتی ہے. اسی طرح لا یقید الابن من ابیہ, بیٹا اپنے باپ سے قصاص نہیں لے سکتا, یہ بھی قرآن مجید کا جو عام حکم ہے قصاص کا اس سے استثناء ہے. یہ بھی خبر واحد ہے لیکن اس کو اس لیے قبول کیا گیا کہ فقہا کے یہاں اس کی ترقی پائی جاتی ہے. اسی طرح لا زکات فی مال حتی یحول علیہ الحول, حولان حول کی شرط جس پر تمام فقہا متفق ہیں, یہ روایت متکلم فی ہے ابن ماجہ کی, لیکن تلقی کی وجہ سے اس روایت کو تمام فقہا نے قبول کیا ہے. تو یہ بھی ایک اہم بنیاد ہے کہ کوئی روایت چاہے سند کے اعتبار سے ضعیف سمجھی گئی ہو لیکن بہت سے اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے, تو یہ ان کی طرف سے اس حدیث کی تصحیح ہے, اس حدیث کو صحیح قرار دینا ہے. اور بہت سارے اہل علم کا ایک ضعیف اور نامعتبر روایت پر متفق ہو جانا یہ ناقابل تصور ہے. اسی لیے صرف احناف کے ہاں دوسرے فقہا کے ہاں جس طرح کی بات ملتی ہے, جیسے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید میں لکھا ہے, لیکن الحدیث هو الطهور ما هو عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول. هو الطهور ما هو, یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے اس لیے کہ علماء نے اس کو قبول کیا ہے. اسی طرح علامہ ابراہیم مالکی کا قول ہے, لا يعمل بالضعيف في الاحکام ما لم يكن تلقت الناس بالقبول, کہ جو ضعیف روایتیں ہوں احکام میں قبول نہیں کی جائیں گے سوائے اس کے کہ تلقی اس کی پائی جائے. اسی طرح یہ کشف الاسرار امام بخاری حنفی کی ہے, اس میں بھی ہے, وقضاء اذا تلقت الامه الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح, کہ ضعیف روایت کے لیے اگر تلقی ہو جائے تو وہ قبول کی جائے. تو پہلا اصول یہ ہوا کہ قرآن مجید کی موافقت اور عدم موافقت سے کی روشنی میں متن حدیث کو پڑھا جائے گا. دوسرا اصول یہ ہوا کہ احکام شرع کے کسی باب میں جو اصول مسلمہ اور جو قواعد متفقہ ہیں ان سے موافقت اور عدم موافقت کی روشنی میں متن حدیث کو پڑھا جائے گا. تیسرے, تلقی بالقبول کی بنیاد پر فقہا کے عمومی طور پر اس کی قبول کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر بھی اس حدیث کے صحت و ضعف کا فیصلہ ہوگا. ضعیف روایت کے سلسلے میں اگر تلقی ہو جائے تو وہ مقبول ہو جائے. چوتھا اصول احناف کے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں آثار صحابہ کو بڑی اہمیت ہے, کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ کی باتوں کو سنا اور آپ کے عمل کو دیکھا, اور جہاں اشکال ہوا براہ راست آپ سے اس اشکال کو دور کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی. اس لیے آثار صحابہ کی بڑی اہمیت. یوں تو تمام فقہا کا آثار صحابہ کی حجیت پر اتفاق ہے. احناف, مالکیہ, حنابلہ, شوافے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آثار صحابہ کو حجت نہیں مانتے. فقہ شافعی کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, لیکن میں نے خود دیکھا کتاب الام میں ڈھیر سارے مسائل ایسے ہیں فقہ شافعی کو جو میرا مضمون ہے میں نے اس میں جمع کیے مثالیں کہ جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحابی کے اثر کی بنیاد پر فیصلہ کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام بحثوں کو سامنے رکھا جائے تو جو بات نکھر کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مرفوع کے مقابلے میں وہ آثار صحابہ کو قبول نہیں کرتے. اسی لیے انہوں نے کتاب الام میں جا بجا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر نقد کیا ہے, یہ حدیث مرفوع موجود ہے اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اثر کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا, فلاں صحابی کے اثر کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا, ورنہ فی نفس ہی آثار صحابہ سب کے نزدیک حجت. اور امام صاحب کا لگتا ہے مجھے معلوم ہے, مشہور بات ہے ان کی, کہ انہوں نے کہا میں پہلے کتاب اللہ کو لیتا ہوں, اس میں نہ ملے تو سنت رسول کو لیتا ہوں, اس میں نہ ملے تو صحابہ کے آثار کو لیتا ہوں. اگر صحابہ کسی مسئلے میں متفق ہے اس پر اپنی رائے کی بنیاد رکھتا ہوں, اگر مختلف ہیں تو انہی میں سے منتخب کرتا ہوں, ان سے باہر نہیں جاتا. اور جب معاملہ ابراہیم نقعی اور شادی اور فلاں اور فلاں کا آتا ہے تابعین کا, تو نحن رجال وهم رجال, ان کو بھی اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اسی لیے امام صاحب کے یہاں خاص کر آثار صحابہ کی اہمیت زیادہ ہے. اگر آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں تو احناف اور مالکیہ ان دونوں حضرات نے آثار صحابہ کو اپنے اجتہاد میں زیادہ اہمیت دی. تو امام صاحب اور احناف حدیث کے رد و قبول میں بھی آثار صحابہ کی تائید اور عدم تائید کو ایک اہم بنیاد بناتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محتج صحابی مع اختلاف فی المسئلۃ فلا یحتج به, یہ اصول بیان کیا سرخسی نے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف صحابہ کے زمانے میں ظاہر ہوا اور اس مسئلے میں اس حدیث سے استدلال نہیں کیا گیا, کسی صحابی نے استدلال نہیں کیا, تو ایسی شکل میں وہ حدیث حجت نہیں ہوئی. اس کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں, انہیں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء, یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتغوا فی اموال الیتامى خیرا کی لا تاکلہ الصدقہ, کہ حضرت عمر کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا یتیموں کے مال میں بہتر سلوک طریقہ اختیار کرو تاکہ زکوٰۃ اس کو کھانے جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی نابالغ کے مال میں. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ بحث اٹھی تو کسی نے اس حدیث سے استدلال کیا اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے عام اصول ہے کہ جو نابالغ ہو اس سے تکلیف شرعی متعلق نہیں ہوتی ہے, اس سے عبادات کا وجود متعلق نہیں ہوتا ہے, اسی طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اسی طرح صحابی نے اگر کسی حدیث کو صحابہ نے علل اعلان ترک کر دیا ہو اس پر عمل کرنے کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی وہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے. جیسے مشہور واقعہ تقریب عام کا ہے جو زنا کی سزا کے سلسلے میں بعد رواد میں آیا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے ایک سال کے لیے شہر بدل کیا جائے گا, اور حضرت عمر کے دور میں ایک شخص کو شہر بدل کیا گیا اور وہ مرتد ہو گیا دوسری جگہ جا کر, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اس کے بعد میں کسی کو شہر بدل نہیں کروں گا, اور یہ بات انہوں نے علی روح سے صحابہ کہی تمام لوگوں کی موجودگی میں کہی. اگر یہ بات ان کی شریعت کے منشے کے خلاف ہوتی تو صحابہ ضرور اس پر نکل کرتے, لیکن لوگوں نے سکوت اختیار کیا. تو اسی لیے احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہری مفہوم کے ساتھ حجت نہیں ہے, یہ بطور سیاست شرعیہ کے ہے. کوئی برائی کرنے والا اگر ماحول میں موجود ہو, چلتا پھرتا ہو, اس کی وجہ سے اس کا ذکر ہوتا ہے, اور اس کے ذکر کی وجہ سے اس برائی کا ذکر آتا ہے, اور برائی کے ذکر کی وجہ سے بھی برائی کی تشہیر ہوتی ہے, تو اگر کہیں کوئی ذمہ دار امیر قاضی یہ محسوس کرتا ہو کہ اس کو تھوڑے دنوں کے لیے شہر سے باہر بھیج دینا بہتر ہے, تو سیاست شرعیہ کے طور پر وہ اس کو کر سکتا ہے. اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر راوی کا فتویٰ خود روایت کے خلاف ہو تو صحابی نے جس روایت کو نقل کیا ہو ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہو تو وہ ہمارے یہاں اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے اس پر عمل نہیں کیا جاتا. جیسے مشہور مسئلہ سورۃ کلب کا ہے, کتے کے جھوٹے کا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 7 بار ہونے کی, اور مسند احمد میں جو حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فتویٰ منقول ہے بسند صحیح, وہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 بار ہونے کا حکم دیا. تو اسی لیے احناف کہتے ہیں کہ 7 بار کی جو روایت ہے وہ استحباب اور احتیاط پر محمول ہے, اور 3 دفعے کی روایت نزول پر محمول ہے. یا جیسے نماز وتر کا مسئلہ ہے کہ نماز وتر واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی, جو لوگ نماز وتر کو واجب نہیں کہتے ہیں ان کی ایک دلیل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر وتر کی نماز پڑھی ہے, اگر یہ نماز واجب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نہیں پڑھتے. تو یہ روایت امام مجاہد سے منقول ہے, لیکن خود امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے المدونہ میں یہ منقول ہے, حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے یہ روایت وتر علی الراحلہ والا, لیکن امام مجاہد نے المدونہ میں نقل کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ 10 سال رہا, میں نے کبھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر راہلے پر وتر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی لیے احناف نے اس حدیث کی تعبیر کی کہ اوترا علی الراحلہ میں وتر سے وتر مراد نہیں ہے بلکہ نماز تہجد مراد ہے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث میں مختلف جگہ وتر کی نماز تو پھر تہجد کے ساتھ پڑھی جاتی تھی, تو اس لیے وتر سے تہجد کی نماز کو بھی تعبیر کیا گیا ہے. اسی طرح ولایت نکاح کا مسئلہ ہے کہ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوگا, لیکن خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمٰن ابن ابی بکر کی صاحبزادی کے نکاح بغیر حضرت عبد الرحمٰن کے پڑھا دیا, اور حضرت عبد الرحمٰن کو اس پر تھوڑی سی ناراضگی بھی دی, اور پھر بعد میں وہ معاملہ صاف ہوا. تو دیکھیے اگر یہ واجب ہوتا ولی کے ذریعے ہی نکاح کرنا ضروری ہوتا تو حضرت عائشہ نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوتا. اس لیے کوئی اگر فتویٰ راوی کا جن صحابی نے روایت کو نقل کیا ہو اگر ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں تعمیل کرتے ہیں. اسی طرح ایک اصول اس سے متعلق ایک اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک روایت منقول ہوتی ہے دوسرے صحابہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے لیکن وہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت کو قبول کرتے ہیں نہ کہ صحابہ کے فتوے کو. تو علامہ سرسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو روایت ایسی بات سے متعلق ہو جس بات کا بہت سے لوگوں سے مخفی رہ جانا خلاف قیاس نہ ہو, یہ ممکن ہو کہ وہ بات دوسرے لوگوں سے مخفی رہ گئی ہو, تو وہاں اگر ایک حدیث مرفی موجود منفی موجود ہو اور صحابی کا اثر اس کے خلاف ہو تو وہاں حدیث مرفوع پر عمل کیا جائے گا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کا فتویٰ اس واقعے سے ناواقف ہونے کی بنا ہو. اس کی مثال سرسی نے دی ہے نماز میں قہقہے والی روایت کو, یہ واقعہ ایک ہی بار پیش آیا اس لیے تمام صحابہ اس سے واقف نہ ہو سکے ہوں, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. یا جیسے حائضہ عورت کے لیے طواف الوداع کا واجب نہ ہونا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, بعض صحابہ کا فتویٰ اس کے برخلاف ہے, تو یہ بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جزوی طور پر کسی عورت کو پیش آتا ہے اگر یہ دوسرے صحابہ سے یہ روایت مخفی رہ گئی ہو اور انہوں نے اس کے وجود کا فتویٰ دیا ہو تو یہ بات قابل تعجب نہیں. اسی طرح بعض دفعہ ایک روایت میں کہ الفاظ میں کئی معنوں کا احتمال ہوتا ہے اور صحابی انہیں سے کوئی ایک معنی متعین کرتا ہے اس کے مطابق اس کا فتویٰ منقول ہوتا ہے, جیسے المتبایان بالخیار معلوم یہ تصرف مشہور مسئلہ ہے, اس میں تصرف اقوال اور تصرف ابدان دونوں معنوں کا احتمال موجود ہے, لیکن روایت کے جو راوی ہیں انہوں نے اس کی تشریح کی ہے تصرف ابدان سے کہ جب مجلس جب تک کہ دونوں کی تبدیل نہ ہو اس وقت تک خیال باقی رہے گا. تو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک نے بھی یہاں اس فتوے کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ یہ صحابی کا اجتہاد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے معلوم یہ تصرف سے تصرف ابدان بلا دیا. اور اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات اس لیے عرض کرتے ہیں کہ علماء کے لیے اس میں سبق ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں تصرف اقوال مراد کرتے تھے اور امام مالک نے اپنی معطا میں یہ روایت نقل کی ہے المتبایان معلوم بالخیار معلوم تصرف. اس مسئلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصرف ابدان مراد تھے اور امام مالک کے جو ایک معاصر تھے اور امام مالک کے درمیان ان کے درمیان معاصرانہ اور علمی چشمت تھی ابن ابی زید, وہ اس میں تصرف ابدان ہی مراد لیتے تھے یعنی امام احمد کے ہم خیال تھے. تو ابن ابی زید نے ایک دفعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام مالک پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو مالک نے یہ حدیث معطا میں نقل کی اور پھر اس حدیث کا انکار کرتے ہیں, تو ان کی یہ بات امام احمد کے بالکل موافق تھی اس اعتبار سے کہ امام احمد کی اور ابن ابی زید کی رائے ایک ہی تھی, لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی زید سے کہا ما انکرہ مالک بل تعبر. امام مالک کے شان میں ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے, انہوں نے اس حدیث کا انکار بھی کیا ہے, انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی ہے, تو یہ ان کے اخلاص کی بھی دلیل ہے اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علماء کا طرز فکر یہ ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی معاصر عالم ہو چاہے گزرے ہوئے علماء میں کوئی شخص ہو ان کی کسی بات سے اختلاف ہو تو اس کی بہتر تعبیر کریں, اس کو بہتر محمل پر محمول کریں اور ایسی تعبیر سے ایسے خیال سے بچیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہو. یہ تو قرآن مجید سے موافقت کی بات تھی, تلقی قبول کی بات آئی, اور آثار صحابہ کی بات آئی. چوتھی بات جس کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اہمیت ہے وہ راوی کا تفقہ. نور انوار وغیرہ میں اس جہاں تک لکھ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام صاحب نے قبول نہیں کیا اس لیے کہ وہ راوی فقیہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی زیادتی ہو گئی ہے. صحابہ کو حضرت ابو ہریرہ کو اصحاب اقسام میں شمار کیا ہے, علامہ ابن قیم نے بھی شمار کیا ہے, اور احادیث تو ان کے بہت ہیں لیکن فتاوی بھی اچھے خاصے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے, ایسا نہیں ہے کہ غیر فقیہ کی روایت کو امام صاحب رد کر دیں. بہت سی جگہ حضرت ابو ہریرہ کے حدیث پر ہمارے مسلک کی بنیاد ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر بنیاد ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جو تفقہ کے اعتبار سے زیادہ معروف نہیں تھے, لیکن روایتوں کے ترجیح دینے میں امام صاحب کے یہاں تفقہ راوی کو خاص اہمیت حاصل ہے. اور اس کی دو مثالیں تو آپ کے بالکل سامنے ہیں, ایک رفع یدین والی مثال کہ مشہور جو مباحثہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزائی کے درمیان, کہ امام اوزائی کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت غلط فہمی تھی, جو لوگوں سے انہوں نے جو بات سنی تھی. امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اوزائی سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی. تو جب امام اوزائی نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے, کوفہ گئے تھے, کوفہ کہاں ہوئی, بدعتی ابو حنیفہ کیا ہے, تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس طرح امام ابو حنیفہ کی بات براہ راست ان کے نام سے پیش کی جائے, ورنہ بعض دفعہ اس سے اور زیادہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, لیکن جو یادداشت انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لکھی تھی اس کا سر ورق ہٹا کر, امام صاحب کا نام ہٹا کر انہوں نے یہ مسودہ امام اوزائی کو دیا اور کہا کہ کوفہ میں ایک شیخ ہیں, ان سے میں نے یہ استفادہ کیا ہے. اور جب انہوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے, تو کام کا نام نعمان ہے. تو نعمان نام امام صاحب کا معروف نہیں تھا. جب امام اوزائی نے دیکھا تو بہت متاثر ہوئے اور کہا یہ شخص تو بڑا فقیہ ہے, اس کا فہم بہت اونچا ہے. تو اب بتایا امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ وہی امام ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہوئی ہے. تو جب امام صاحب حج کے لیے تشریف لائے تو امام عبداللہ ابن مبارک نے دار الحناطین میں دونوں کی ملاقات کا انتظام کرایا اور دونوں سے طویل مذاکرہ ہوا, اور اخیر میں امام اوزائی نے کہا کہ جب ہم نے آپ کی تحریر دیکھی اس سے میں متاثر ہوا, اور جب میں نے آپ سے گفتگو کی تو میں نے اس سے زیادہ میں متاثر ہوا, جو سنا تھا اس سے زیادہ آپ کو پایا. تو اس موقع پر جہاں اور مسائل پر بحث ہوئی, اس میں ایک مسئلہ رفع یدین کا بھی تھا. امام صاحب رفع یدین قبل رکوع اور بعد رکوع کے قائل نہیں ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ امام اوزائی اور علماء حجاز اس کے قائل ہیں. تو امام اوزائی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کی کہ جس میں تین واسطے تھے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت پیش کی جس میں پانچ واسطے تھے. تو امام اوزائی نے قلت وسائط پر استدلال کیا کہ اس میں کم واسطے ہیں, یہ روایت زیادہ قوی ہوگی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفقہ سے استدلال کیا, ہر راوی کا آپ نے تقابل کیا, یہ راوی فلا راوی سے افضل, یہ فلا سے افضل. یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن عمر صحابی نہ ہوتے تو میں کہتا کہ علقمہ ان سے زیادہ فقیہ. وہ عبداللہ عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں. اس سے ایک معیار معلوم ہوا کہ امام صاحب کے یہاں حدیث کے کا قبول کرنا راوی کے تفقہ پر محدود نہیں تھا, موقوف نہیں تھا, لیکن متعارض روایتوں میں ترجیح دینے میں زیادہ کے تحفظ کو امام صاحب خاص طور پر اہمیت دیا کرتے تھے. اسی لیے نکاح ہے محرم کے مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام صاحب نے ترجیح دیا, جیسے کہ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف امام صاحب کا نقطۂ نظر نہیں ہے, دوسرے اہل علم نے بھی اس بات کو لکھا ہے. جیسے امام رازی فرماتے ہیں ان تفقہ الراوی مرجح بحال, راوی کا تفقہ یہ بھی مرجح ہے, یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہوتا ہے روایت میں. اور علامہ شوقانی کہتے ہیں کہ راوی کا فقیہ ہونا یہ ایک وجہ ترجیح ہے, لأنه عارف بمدلولات الالفاظ, اس لیے کہ وہ الفاظ کے مفہوم سے اس کے معنی سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہوتا ہے. جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کا بیشتر حصہ وہ ہے جس میں روایت بالمعنی کیا گیا ہے, روایت باللفظ نہیں. اور روایت بالمعنی کرنے کو ایک فقیر جس طرح بہتر طور پر روایت بالمعنی کر سکتا ہے اور حدیث کے منشا کو بیان کر سکتا ہے, ظاہر ہے کہ غیر فقی اس طرح اس کو پیش نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امام اوزاعی سے مذاکرہ ہوا, آگے میں نے وقی الباحث الحصیص میں لکھا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ, علامہ ابن کثیر نے, اس کو آپ دیکھیے کہ امام وقی سے پوچھا گیا آمش عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, تین واسطے دیے, سفیان عن منصور عن ابراہیم عن القمہ عن ابن مسعود, پانچ واسطے دیے کہ ان دونوں میں سے کون سی سند آنا ہے. ایک میں سے تین واسطے ہیں, آمش ہے, ابو وائل ہے, پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. ایک میں پانچ واسطے ہیں, سفیان ہے, منصور ہے, ابراہیم نخعی ہے, القمہ ہے, عبداللہ ابن مسعود ہے. تو وقی نے اس پانچ واسطے والی سند کو ترجیح دی اور فرمایا حدیث یتداولہ الفقہاء خیر من ان یتداولہ الشیوخ, جس حدیث کو فقہاء نے ایک دوسرے سے نقل کیا ہو وہ حدیث اس حدیث سے زیادہ افضل ہے کہ جس کو شیوخ نے نقل کیا ہو, وہ حدیث اس کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے. تو میں اس بحث کو اس وقت اسی پر ختم کرتا ہوں, بالتخیر میں اسی پر ختم کرتا ہوں. اس میں تھوڑی سی بحث باقی رہ گئی ہے, وہ انشاءاللہ جو اس کی فوٹو کاپی آپ لوگوں کو دی جائیں گے تو آپ حضرات دیکھ لیں گے. لیکن اس محاورے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ایک تاریخی چوک رہنا سے کہ انہوں نے اصول حدیث کو اصول حدیث کے عنوان سے نہیں لکھا, اس کو اصول فقہ کا حصہ بنا دیا. اس لیے حدیث کو پرکھنے کا جو معیار مقرر ہوا وہ علماء حجاز کے نقطۂ نظر کے مطابق, اور اس کی وجہ سے کہیں بہت سی جگہ جو حنفی طالب علم ہوتا ہے وہ ایک طرح کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن خاص کر مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام اس پر بہت اچھا کام ہے. تو ہمیں جو نقد حدیث کے درایتی اصول ہیں جن کو علماء عراق نے اختیار کیا اور جس کی نمائندگی علماء احناف نے کی ہے, اس کو بھی ہمیں گہری نظر کے ساتھ, عمق نظر کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. اور جب بحث کو, جب احادیث پیش کی جائیں, جب حدیث کے اصول بیان کیے جائیں, تو اس میں اس پہلو کو بھی داخل کرنا چاہیے. وہ میری ایک مختصر سی کتاب آسان اصول حدیث, تو میں نے بعض میں اس میں اضافہ کیا اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدیث صحیح باعتبار سند, حدیث صحیح باعتبار متن, حدیث ضعیف باعتبار سند باعتبار متن, دو الگ الگ قسمیں ہم اس کی کر دی. کہ منشا یہ تھا کہ جو ہمارے اصول ہیں حدیث کے رد و قبول کے, ہمیں اس کو بھی اصول حدیث کا حصہ بنا کر پیش کرنا چاہیے. جو بات صحیح زبان پر آئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو نفع پہنچائے, اور کوئی غلط بات زبان پر آ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ 12 بجے تک وقفہ رہے گا. انشاءاللہ العزیز 12 بجے